Idan proitui uni. Idan proitui. Απρίλη μου, Απρίλη μου ξανθέ. Κι στην Ακρόπολη βγήκα να πάρω φρέντο με ζάχαρη πολύ. Βλέπω τη Βίκη κλαίει, σπαράχτηκα θρηνή. Σπάσε καρδιά μου, εχάθη η μίζα η τρανή. Σοσιαλιστής μεγάλος και τίμιος υπουργός, τώρα τον κλαίνει ρέγγες και ο λογαριασμός. Ανάθεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή, η αερόπαγη του πλέον θα μείνει ορφανή. Ξεπλήμα είχε κάνει και λάμο για καλή, κι όλοι οι σύντροφοί του τον θαύμαζαν πολύ. Κι αν απ' τη φτώχεια μπήκε μες στην πολιτική, μέσα στα πλούτη βγαίνει το γέλαστο παιδί. Τον κλαίει τορκάς ο κυφαίρος ταλμαζί, τα υποβρύχια γέρνουν κι άμυνα κουτσί. Γιατί όλους τους εμπόρους τους ξέκανες εσύ, δόξα τιμή στο αξέχαστο γέλαστο ακί. Γιατί όλους τους εμπόρους τους ξέκανες εσύ, δόξα τιμή στο αξέχαστο γέλαστο ακί. Ένα τραγούδι για όλα αυτά που γίναν σήμερα. Η Μεγάλη Παρασκευή έχει έρθει δύο μέρες νωρίτερα. Όπως το Χριστό, έτσι και τον Άκη Τσοχατζόπουλο, νομίζω είναι ο παραλληλισμός λίγος να περιγράψει αυτό που ζούμε όλοι. Καταλαβαίνουμε, στην ατμόσφαιρα υπάρχει, είναι μια αποφράδα μέρα, καταγράφεται στην ιστορία, μαύρος ο ουρανός, δεν είναι μαύρος, εντάξει, είναι γκρι, εμείς μαύρο τον βλέπουμε, έχετε μάθει τα νέα, τον συνέλαβαν, δεν του έχουν φορέσει χειροπέδες, είναι στην ασφάλεια, θα πάει στον εισαγγελέα, πρωί-πρωί, στη Διονυσίου αεροπαγή του. Έγινε αυτή η αποτρόπαια πράξη, κλείνει μια εποχή, κλείνει η Ελλάδα, δεν κλείνει μια εποχή, κλείνει η Ελλάδα ολόκληρη, διότι ο Άκης ήταν η Ελλάδα τα τελευταία 30, 40, τα τελευταία 400 χρόνια, γιατί έναν Άκη περίμενε η Ελλάδα, με το που ήρθε τον άφησε να δράσει κάποια χρόνια και τον συλλαμβάνει, όπως γίνεται με όλους τους μεγάλους σε αυτόν τον τόπο χιλιάδες χρόνια τώρα, όλους αυτούς που έχουν προσφέρει ο ελληνικός λαός, με κάποιο τρόπο ο αχάριστος ελληνικός λαός τους οδηγεί σε εξορίες, σε θανατώσεις, πολιτικές θανατώσεις κτλ. Κτλ. Θέλουμε να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας. Ξεκινήσαμε αυτό το τραγούδι. Θα μείνουμε στο θέμα, βέβαια και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, όπως κάνουμε πάντα. Αλλά ο νους μας και η καρδιά μας είναι στον 13ο όροφο της ασφάλειας, εκεί που καταθέτει ο κορυφαίος όλων των σοσιαλιστών, Άκης Τσοχατζόπουλος. Που αν ήταν αυτός πρωθυπουργός και όχι ο Σιμίτης, τότε το 96 που έγιναν οι εκλογές, η πορεία της χώρας θα ήταν διαφορετική. Δεν θα είμαστε σήμερα στο μνημόνιο, μόνο αυτό σας λέμε. Πώς το ξέρουμε? Το ξέρουμε γιατί ο Άκης μπήκε φτωχός και βγαίνει πλούσιος. Αυτό θα έκανε και για την Ελλάδα. Θα έμπαινε φτωχή η Ελλάδα κάπου και θα έβγαινε πλούσια. Άλλα ήθελαν οι βουλευτές του Πασόκ, άλλα εσείς ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό τώρα έχουμε μείνει με τους υπόλοιπους και πορευόμαστε. Με συγχωρείτε, εγώ είμαι Πασόκ. Είμαι Πασόκ. Και σήμερα είμαι Πασόκ. Είτε θα αυξήσουμε την παραγωγικότητα στη χώρα, είτε θα μειωθούν οι μισθοί. Αυτός είναι ένας σοσιαλιστής. Καμία σχέση βέβαια με το σοσιαλισμό του Άκη Τσοχατζόπουλου. Δεν έχει και πολιτικό υπόβαθρο ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο οποίος μίλησε για ένα συνηθισμένο θέμα των τελευταίων ημερών, το οποίο το έχουν χειριστεί με τον καλύτερο τρόπο οι σοσιαλιστές. Μείωση μισθών. Τι καλύτερο. Έχει γίνει μείωση μισθών τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά από ό,τι φαίνεται θα γίνει και τα επόμενα. Και σίγουρα μετά τις εκλογές. Το λένε πια όλοι. Από το Δουνουτού, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ΕΚΟΥΤΟΥ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι ντόπιοι σοσιαλιστές, οι έξω σοσιαλιστές, οι μη σοσιαλιστές, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Να ακούσουμε το πλήρες κείμενο, διότι Εκλογές έρχονται, να ξέρουμε τι πρέπει να ψηφίσουμε για να μειωθούν οι μισθοί κανονικά. Μας λένε ότι θα γίνουμε Βουλγαρία. Μας το λένε οι έξω. Προς το παρόν, να θυμίσουμε σε όλους ότι έχουμε ελάχιστους μισθούς, οι οποίοι είναι υψηλότεροι από την Ισπανία. Πολύ ευχάριστο αυτό. Που είναι μια πολύ πιο πλούσια χώρα από εμάς. Και είμαστε περίπου στο επίπεδο της Πορτογαλίας, που είναι μια χώρα στο ίδιο επίπεδο. Άρα λοιπόν, ας κατέβουμε παρακάτω. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Το λέω αυτό γιατί όλη η συζήτηση για τους μισθούς είναι υποκριτική, κυρία Τσαπανίδου, διότι δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για μισθούς Μπαγκλαντές όταν είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή εκεί που είμαστε σχέση με την Ισπανία. Εγώ δεν θεωρώ ότι η λύση στη χώρα είναι περαιτέρω μείωση των μισθών. Δεν το θεωρώ. Αλλά είτε θα αυξήσουμε την παραγωγικότητα στη χώρα, είτε θα μειωθούν οι μισθοί. Δεν υπάρχει διαφορετικός τρόπος, διότι οι μισθοί δεν είναι κάτι που το αποφασίζεις, είναι τι σηκώνει η οικονομία. Με συγχωρείτε, εγώ είμαι Πασόκ. Εγώ θέλω μια ιστορική αναδιάρθρωση του ελληνικού καπιταλισμού. Και σήμερα είμαι Πασόκ. Αλλά είτε θα αυξήσουμε την παραγωγικότητα στη χώρα, είτε θα μειωθούν οι μισθοί. Βάζουμε στοίχημα ότι θα γίνει το δεύτερο. Θέλετε από τώρα, όποιος θέλει από εσάς, να στοιχηματίσουμε ότι θα μειωθούν οι μισθοί. Δεν θα γίνει ο άλλος δρόμος, γιατί βάζει ένα δίλημα ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Έχει συλληφθεί ο Άκης, κάμερες από το πρωί, από το σπίτι, δίνεται βαρύτητα στο θέμα. Θα δοθεί και περισσότερο. Υπάρχει μια απεργία στα. Όχι όλα τα κανάλια, εννοείται. Στα ιδιωτικά κανάλια, η τεχνική. Οπότε παρόλα αυτά, οι εικόνες θα φτάσουν, θα κάνουν το γύρο του κόσμου όπως πρέπει. Είναι ό,τι πρέπει για να συγκαλυφθεί το κουκούλωμα που έγινε στη Βουλή με τη Siemens. Διότι η βάση του σκανδάλου Τσοχαντζόπουλου ή όλων των σκανδάλων Τσοχαντζόπουλου είναι και η Siemens. Όπως όμως ξέρουμε, την έβγαλε πολύ καθαρή η εταιρεία, δεν φέρνει καμία ευθύνη. Κάτι σεμινάρια θα κάνει για τη διαφάνεια, κάτι ψηλοεκατομμύρια μπροστά στα δις που έφαγε αυτή και οι συνεργάτες, οι ντόπιοι εδώ σε αυτόν τον τόπο. Γιώργος Παπακοσταντίνου όμως, να μην φεύγουμε από το θέμα. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι και αυτός κατά του Δουνουτού και μάλιστα όπως θα ακούσετε τώρα δεν ήθελε να βάλει την Ελλάδα μέσα στο Δουνουτού. Φανταστείτε να ήθελε. Έκανε λάθη ο Γιώργος Παπανδρέου. Ήταν λάθος επιλογή του Γιώργου Παπανδρέου να μιλήσει με τον Στροσκάν, επιβεβαιωμένο από τον ίδιο τον Στροσκάν. Την εποχή που εσείς εδώ λέγατε, δεν θυμάμαι αν το είχατε πει εσείς προσωπικά, αλλά άλλα στελέχη του Πασόκ μιλούσαν για καταστροφική είσοδο του Δουνουτού στη χώρα, εάν αυτό συμβεί ποτέ. Δεν θέλαμε ποτέ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να μπει στην Ελλάδα. Έξω το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα μπορούσα να συνυπογράψω και να βάλω και από κάτω έξω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ θέλω μια ιστορική αναδιάρθρωση του ελληνικού καπιταλισμού. Μπράβο! Σοσιαλιστής και αυτός, Μίμης Ανδρουλάκης είναι ο τελευταίος, θέλει κάτι καλό για τον καπιταλισμό, το ήθελε χρόνια από ό,τι φαίνεται, απλά τώρα του δίνεται η ευκαιρία να το εκφράσει και ίσως και να το καταφέρει, τώρα που ο καπιταλισμός δεν μπορεί να αναδιαρθρωθεί έτσι και αλλιώς και στις άλλες χώρες, θέλει ο Μίμης Ανδρουλάκης να το κάνει εδώ στην Ελλάδα και να μην του το χαλάσουμε περιορέξεως. Μια άλλη πολιτική κίνηση μεγάλου έτσι, εκτοπίσματος και βεληνεκούς είναι η προσχώρηση της Βάνας Μπάρμπα στο λαϊκό ορθόδοξο συνδυασμό. Έχουμε αποκλειστικό ηχητικό από την είσοδο της Βάνας Μπάρμπα στα γραφεία του Λαός. Μπάμπα, τι βλέπω, όλος ο καλός ο κόσμος, ε. Λοιπόν, τα λεφτά σας στο τραπέζι. Δηλαδή εδώ πρόκειται περί ληστείας. Σηκωθείτε όλοι όρθιοι, όλοι. Αφήστε τα λεφτά σας και τα πίσω στο τραπέζι. Γρήγορα, γυρίστε όλοι μπροστά, όλοι. Γρήγορα! Την κουνηθεί κανείς. Ελπίζουμε η Βάνα να εκλεγεί πρώτον. Δεύτερον, να είναι τόσο καλή βουλευτής όσο και ηθοποιός. Ακούσαμε εδώ ένα απόσπασμα. Όμως, γιατί τα πήρε τα λεφτά από τα γραφεία του Λαός? Είναι στη γραμμή του Γιώργου Καρατζαφέρη, ότι μοιράζει στους φτωχούς ντενεκέδες με λάδι, ρούχα, τρόφιμα. Κάνει καλές πράξεις, γιατί όσο πέφτουν τα ποσοστά, και μάλιστα η τελευταία δημοσκόπηση τον έχει στο 1,5-1 που τον έχει. Αυτό είναι άδικο, είναι στημένο, πρέπει να το καταγγείλουμε. Δεν μπορεί, δεν γίνεται τόσο καλός άνθρωπος με τέτοιες αγαθοεργίες και να έχει αυτή τη μοίρα. Στην ίδια γραμμή λοιπόν και η Βάνα Μπάρμπα παίρνει τα λεφτά από τα γραφεία του κόμματος για να τα δώσει κάπου. Χριστέ μου! Μη φοβάσαι, δεν ήρθα να σου κάνω κακό. Α, μη μας πειράξεις. Είμαστε φτωχοί άνθρωποι, δεν έχουμε χρήματα. Εγώ ήρθα να σου δώσω, δεν ήρθα να σου πάρω. Μα γιατί, ποια είσαι? Δεν έχει σημασία ποια είμαι. Πάρε αυτά τα χρήματα. Ξέρω ότι τα έχεις ανάγκη. και μην πει σε κανένα τίποτα. Το υπόσχεσαι? Ναι. Οι περισσότεροι που στέλνετε μηνύματα λέτε και πολύ σωστά ότι είναι ένα προεκλογικό πυροτέχνημα η σύλληψη του Τσοχατζόπουλου. Το συνδέεται και με τη Siemens, όπως το είπα και εγώ, ότι πάνε να καλύψουν όλο αυτό το σοου. Είναι σοου κανονικό, είναι μεγάλο σε ηλικία και να πάει φυλακή θα μείνει πολύ λίγο κτλ. Κτλ. Αν ολοκληρωθεί η διαδικασία και αν υπάρχουν αποδείξεις και όλα αυτά σωστά. Υπάρχουν όμως και μερικοί ακροατές, μια ακροάτρια, δεν θα πω το όνομά της, που γράφει: καιρός ήταν για τον Τσοχατζόπουλο. Τώρα να επιστρέψει και αυτά που έφαγε από το ελληνικό κράτος και όχι να τα παίρνουν από τους χαμηλοσυνταξιούχους. Ορίστε, φίλη ακροάτρια, που πολύ χάρηκε με την απόδοση δικαιοσύνης επιτέλους σε αυτόν τον τόπο και ελπίζει ότι θα επιστραφούν και λεφτά ο Άκης αυτά που έχει πάρει προς το ελληνικό κράτος και θα δώσει το ελληνικό κράτος όπως θα τα πάρει στους χαμηλοσυνταξιούχους. Συγχαρητήρια, κυρία. Δεν λέω το όνομά της ούτε και το μικρό, είναι ντροπή, δεν πρέπει να το πούμε. Συγχαρητήρια, είναι πολύ καλός τρόπος σκέψης, υγιής και αποτελεσματικός. Να το συνεχίσετε και σε άλλους τομείς. Ένα μπράβο, δεν έχουμε να πούμε τίποτε άλλο. Ένα μπράβο εκεί και να εκφράσουμε για άλλη μια φορά τη λύπη μας. Οι σοσιαλιστές δεν περνάνε καλά τελευταίως για αυτό που συνέβη στον τσάρο, τον προηγούμενο της οικονομίας. Δεν μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μπορώ να βγω έξω να πιω ένα καφέ με τη γυναίκα μου. Έχω τον κόσμο ο οποίος να με λέει προδότη. Όταν έκανα αυτό το οποίο θεώρησα ότι έπρεπε να γίνει για να σωθεί η χώρα. Εγώ θέλω μια ιστορική αναδιάρθρωση του ελληνικού καπιταλισμού. Αν γυρνούσατε πίσω το χρόνο θα το κάνατε ξανά, θα αναλαμβάνετε το Υπουργείο αυτό. Κοιτάξτε. Σας ρωτώ, ξέρετε είναι... γιατί. Γιατί έχει και μία μαγεία αυτή η εξουσιαστική θέση. Ποια εξουσιαστική θέση, κυρία? Η θέση του θα σώσω την Ελλάδα. Δεν θα το κάνω. Ποια εξουσία? Ποια εξουσία τώρα? Δεν θα καθόσασταν ξανά στην ίδια καρέκλα. Εξουσία είναι σε άλλες εποχές να μπορείς να γυρνοβολάς ως υπουργός, να σου λένε όλοι. Τι εξουσία έχει σήμερα ένας υπουργός ο οποίος, να το ξαναπούμε, δεν μπορεί να περπατήσει το δρόμο, δεν μπορεί να κάνει τα στοιχειώδη. Γιατί φοβάται ότι κάποιος θα έρθει και θα τον βρήσει. Δικαίως ή αδίκως, μπορεί να έχει δίκιο αυτός να τον βρήσει, αλλά τι εξουσία έχει ένας υπουργός? Τι εξουσία έχει το δράμα του Γιώργου Παπακοσταντίνου που δεν μπορεί να κυκλοφορήσει τον δρόμο γιατί όλοι τον είναι προδότη, εγκληματία κτλ. Αδίκως βέβαια η κοινωνία πάντα είναι άδικη σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως και στην περίπτωση Άκη. Δεν μπορεί να κρίνει καθαρά. Χάνει το στόχο. Καλημέρα, Διονύσης. Δέσμευση της περιουσίας μόνο για τον Άκη. Όχι σύλληψη. Θα χαλάσει τους συγκρατούμενους, λέει ο φίλος Διονύσης ακροάτης. Έχει δίκιο σε αυτά. Σε αυτή την παρατήρηση, αν πάει σε κάποιον κορυδαλό ή σε κάποια φυλακή, ο Άκης είναι Πρίτανης, άλλωστε προέρχεται από το Πασόκ. Το ίδιο το Πασόκ είναι ανώτατο ίδρυμα λαμογιάς και ακόμη και αυτοί που δεν τα έκαναν, τα ήξεραν και τα ανέχθηκαν, οπότε και συγκάλυψης γενικότερα, ενώ μέσα στον κορυδαλό και σε άλλα έτσι σοφρονιστικά κρατητήρια και κτίρια είναι μικροκλεφτρόνια όσοι βρίσκονται εκεί σε σχέση με τα μεγέθη πολιτικών που έχουν διαπρέψει. Και όσο σκέφτομαι αυτές τις παρελάσεις που γινόντουσαν κάποτε και ήταν ο Άκης Τσοχατζόπουλος, πέρναγαν μπροστά όλοι φαντάρι, οι σημαίες, τα άρματα και τα χαιρετούσε, αλλά στα αφήσουμε αυτά. Πάμε να διορθώσουμε λίγο τον καπιταλισμό. Ο Μίμης Ανδρουλάκης ήταν χθες βράδυ στο Μέγκα, έλεγε αυτά που έλεγε. Το ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι για να μας απαντήσει ποια είναι η διαφορά μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας. Ή δεν καταλάβαινε ή καταλάβαινε πολύ καλά. Πρώτον, λέμε να κεφαλοποιούμε τις τράπεζες για να δώσουμε ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Δεύτερον. Ναι, αλλά όποιο και να βγει θα ανακεφαλοποιήσει. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Τι? Όποιο και να βγει θα ανακεφαλοποιήσει τις τράπεζες. Αυτό είναι σημαντικό βήμα. Άλλο αυτό. Αλλά θα το κάνει είτε ο ένας είτε ο άλλος. Είναι δυνατόν να υπάρξει οικονομία χωρίς πίστη? Και ο Τσίπρας να βγει θα ανακεφαλοποιήσει τις τράπεζες. Το δεύτερο, λέμε ότι πρέπει να υπάρξει μια τράπεζα εντός εισαγωγικών επενδύσεων η οποία θα τροφοδοτήσει ρευστότητα. Και αυτό έχει συμφωνηθεί. Πάμε παρακάτω. Και αυτό είναι συμφωνημένο. Και αυτό δεν είναι θετικό αυτό? Όχι, θετικό είναι, συμφωνημένο έτσι. Είναι. Εγώ μπορούμε όσον αφορά τη συμφωνία. Να επαναλάβω την ερώτηση. Το ερώτημα είναι τι σημασία έχει αυτά τα πράγματα για καλό ή για κακό θα γίνουνε. Τι σημασία έχει, ποιος θα τα κάνει, αν θα τα κάνει ο Βενιζέλος ή ο Σαμαράς? Τεράστια σημασία έχει, διότι εγώ θέλω μια ιστορική αναδιάρθρωση του ελληνικού καπιταλισμού. Διότι εγώ θέλω μια ιστορική αναδιάρθρωση του ελληνικού καπιταλισμού, η οποία πρέπει να γίνει με όρους ενός νέου κοινωνικού συμβολέου, η οποία θα μετατοπίσει επαγγέλματα, θέσεις εργασίας, κεφάλαια και επιχειρήν προς ανερχόμενους, δυναμικούς, καινοτομικούς τομείς της επιχείρησης. όλα μαζί. Και αυτά που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι ίδιο όμως με αυτά που θα κάνει το Πασόκ. Αλλά όταν το ρωτήσανε για αυτήν τη σύμπτωση, εγώ θέλω να διαρθρώσω τον ιστορικό καπιταλισμό κτλ. Κτλ. Μίμης Ανδρουλάκης. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Προκυρήσονται και εκλογές από ό,τι λέει το ρεπορτάζ σήμερα. Χάνουμε το Λουκά Παπαδήμο, θα τον ξαναβρούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μην ανησυχείτε και μην πάρει όλα τα πράγματα από το Μαξίμου. Είναι καλός. Τον θέλουν οι ξένοι καταρχήν, τον θέλουν οι προϊστάμενοι. Γιατί να μην τον θέλουν και οι υφιστάμενοι. Δεν θα ερωτηθείτε, ψηφίστε εσείς τους άλλους. Θα αποφασιστεί αν είναι καλός να κάνει και την υπόλοιπη δουλειά. Και τώρα που τον βρήκαμε, γιατί να τον χάσουμε. Γίνονται και εκλογές, ένα happening είναι, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Παρόλα αυτά, επειδή φτάνουμε προς το τέλος του πλανήτη ίσως, της Ελλάδας σίγουρα, γιατί για το 12 έχουν πει διάφοροι διάφορα, έχουμε τον Μίμη Ανδρουλάκη και κάποιον Λουκά. Μπορεί τώρα να μην είναι αρσενικός, αλλά είναι το ίδιο όνομα που προειδοποιεί επίσης για την επικείμενη καταστροφή. Γρηγορείτε ότι είδατε μήτε την ώρα μήτε τη στιγμή αν είναι έρθει ο Υιός του Κυρίου. Δηλαδή γρηγορείτε, δεν ξέρετε ποτέ πότε θα είναι η ημέρα της κρίσεως. Δεν μπορώ να βγω έξω να πιω ένα καφέ με τη γυναίκα μου. Έχουμε γερμανική κατοχική κυβέρνηση! Έχουμε γερμανική! Ελευθερία η Ελλάδα θα μείνει ελεύθερη! Τέλος, με το πρόγραμμά μας θέλουμε να στοχεύσουμε, να ενισχύσουμε το λαϊκό κίνημα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Πώς? Αγαπητοί συντρόφισσες και σύντροφοι, ας έρθουμε τώρα στο τι είμαστε και τι θέλουμε. Είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ελπίζω συμφωνείτε. Πώς? Πώς? Εγώ θέλω μια ιστορική αναδιάρθρωση του ελληνικού καπιταλισμού. Πώς? Απλά και μόνο να αντιδράς με διαδηλώσεις, συλλαλητήρια και διαμαρτυρίες, σήμερα εδώ που φτάσαμε δεν φτάνει. Ανάθεμα την ώρα! Άστο, άστο, άστο. Τι έγινε από Γιατί κλαίει. Γιατί έπεσε το τηλεφωνικό κέντρο. Όχι για τον Άκη. Και για τον Άκη. Αλλά έπεσε το τηλεφωνικό, μην παίρνετε. Τι έχουμε, σαμποτάζ. Σαμποτάζ. Μας ρίξανε τα ξένα κέντρα. Ναι, το τηλεφωνικό κέντρο. Το δικό μας κέντρο και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το λαό. Εγώ νομίζω ότι κλαίει για τον Άκη. Και για τον Άκη. Μαζί. Όλα το μαζί. Έθεσα. Οπότε θέλαμε να δώσουμε και βιβλία το, και του Ζαχαριάδη και του Κάζ Δαγκλία άλλο ένα. Θα τα, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Όχι την Πογιόπουλου. Όχι την Πογιόπουλου, δώσαμε χτες. Θα τα δώσουμε από εβδομάδα. Ναι. Θα τα δώσουμε γιατί από αύριο δεν γίνεται να δίνουμε και μεγάλη. Και επικοινωνία, οπότε κάτσι. Οπότε. Ναι. Ελπίζω να ανέβει το κέντρο. Μόλις το φτιάξουμε. Μόλις το φτιάξουμε. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε λαό. Το είπαμε αυτό για να ξέρει ο κόσμος. Πήγαινε να κλάψει. Συνέχισε να κλέψει για τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Λαό μέρος Α. Ναι, Αποστολή. Έλα. Ρε εσύ, μια παραγγελία θέλω να πούμε. Έχουν φύγει ο ένας μετά τον άλλον οι πολιτικοί πατέρες. Δεν θα ξέρουμε ποιον να ψηφίσουμε στις εκλογές. Κάντε ένα προσκλητήριο νεκρών, ρε. Δεν θα ξέρουμε ποιον να ψηφίσουμε. Τι θα κάνουμε. Πάγκαλος έφυγε να πούμε. Παπαϊωάννου έφυγε. Ο γείτονας εχθές. Ο γείτονας έφυγε. Ναι, δεν θα ξέρουμε. Α, η γειτονιά πάει. Δεν είχα χειρότερο. Κοίταξε να δεις. Έχω πρόταση. Έχω πρόταση τώρα που πήγε ο φιλομνημονιακός Κίρτσος στον αντιμνημονιακό Καρατζαφέρη. Ψηφίζουμε όλοι Καρατζαφέρη. Είναι και η Μπάρμπα. Είναι και η Μπάρμπα. Δεν το έμαθες ότι κατεβαίνει με τον Καρατζαφέρη. Ναι. Δώσε ψήφο στο λαό, Μπάρμπα. Να σου πω. Έλα. Συγγνώμη, τώρα που ο Κίρτσος Πήγε στον Γκρατζαφέρη, την εφημερίδα θα την αλλάξει από City Press, θα την κάνει Tele City Press. Πιθανό αυτό, μπορεί να δώσει και στην Μπάρμπα να κάνει. Δηλαδή έτσι για να σηματοδοτήσει και το αντιμνημονιακό του πράγματος. Είναι τώρα λίγο κίνκι αυτό που λες. Είναι λίγο, είναι. Δεν θέλω να πάει το μυαλό μου σε βρώμικα πράγματα. Κύριε Γκρατζαφέρη, βρωμιές δεν σου πάει. Μα αναγκάζουν όμως, ναι, μα αναγκάζουν. Θέλω να κάνω μια περιδοσπαστική κίνηση. Κάτι τη ρημάδα, κάτι. Λοιπόν, στο Sky έτσι καλώς καλά δεν πάνε. Χρωστάνε κάτι εκατομμύρια, ακροαματικότητα δεν έχουν. Δεν τους βάζει εκεί ο πώς τον λένε ο Αλαφούζος. Να δουλεύει κανένα μήνα στα καράβια εκεί πέρα να εξυπηρετήσουν και τον τουρισμό. Να πάρουν τους μισθούς που θέλουν να παιδέψουν τους λιμενεργάτες, να πάρουν στο σούπερ μάρκετ. Και μετά από κανένα μήνα να έρθουν να μας πούν τις εντυπώσεις τους. Καλό, ε. Εξαιρετικό. Να σου στρώνει τα φεντόνια η Σία 20η. Πω, Χριστέ μου. Λοιπόν, τηλεφωνώ από Αγγλία. Εμείς σήμερα δεν δουλεύουμε και έτσι μπορούμε να. Γιατί δεν δουλεύετε εσείς σήμερα? Δεν δουλεύουμε εμείς σήμερα στην Αγγλία. Είναι Πάσχα από χθες. Έχουμε αργία. Καλό Πάσχα. Ναι, ευχαριστούμε. Ποιος νίκησε στο αυγό? Αχ, δεν σε ακούω καλά. Στα αυγά, λέω, στα αυγά. Ποιος νίκησε? Εδώ δεν έχουν αυγά. Έχουν κάτι ξενέρωτα, πασχαλινά σοκολατένια που ανταλλάσσουν. Αυτά σπάνε πιο εύκολα. Ναι, αυτά τα τρώω όμως. Δεν είναι να τα σπάσει. Γιατί τα δικά μας που τα σπάμε δεν τα τρώμε μετά. Εντάξει, εμένα δεν μ' αρέσουν. Ναι. Λοιπόν, εμείς σας ακούμε καθημερινά στη δουλειά. Κάνουμε ένα lunch break και σας ακούμε. Ένα lunch break και μας ακούτε. Wow. Ναι. Εντυπωσιάζει με αυτά τα αγγλικά σου. Αλλά δεν μπορούμε να σας καλέσουμε. Οπότε σήμερα που είναι αργία, είπαμε να σας καλέσουμε. Και τώρα που μας καλέσετε, τι κάνετε? Πάτε στην πλανήτη και λέτε καλό, καλό, τώρα καλό. Είμαι και εγώ ο μπαγάσας, είναι μας καλέσετε. Εσύ ο μπαγάσας, ρε παιδί μου, όμως. Θα να πάνε. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Το λίγο βγήκε αυτή η χαζή Διαμαντοπούλου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας παρακαλώ την Υπουργό Παιδείας Ανάπτυξης. Μαλασμένη, έλα. Ανταγωνιστικότητα. Εντάξει, του κάλυψε, έλα, γεια. Και λέει ότι γνωστοποιεί τον Νίκο Νάφτο. Ο Νίκος Νάφτο τρεις φορές το αφαιρέσανε όλα τα αποθεματικά του στην ιστορία του για υπέρ του δημοσίου. Και τώρα γυρνάει και λέει ότι πληρώνει το 80% για τις δαπάνες του Νίκο Νάφτο. Ή Μάρτον. Αποστολή, έλα. Σου έχω είδηση. Δώστην, θέλω. Θέλεις, ο Κύρτσος στο λαός, θα σκατά. Μεγάλη είδηση. Τι είπες για τα σκατά? Τι είπες για τα σκατά? Λέω, τα σκατά πήγανε, ρε παιδί μου. Εσύ σωρεύρε, δεν το ξέρεις. Φεύγουν τις λεκάνες, όλα μαζί πάνε στον υπόνομο. Έτσι. Και είναι και ευκαιρία να αλλάξουν πια τον όρο πολυκατοικία. Ναι. Τόλοι εσύ. Εγώ. Εγώ! Ξέρεις, τώρα που τελειώνει ο Πάριος, θα αρχίσω σιγά σιγά ανεβαίνω. Έλα, πες μου. Πες στον Παλούρδο, ρε, να μου φέρει δύο μπατσίνες, ρε, εσύ, τώρα που τις νοικιάζουνε. Να τους ξηγηθώ φιστίκι, έτσι ξέρεις. 30 ευρώ την ώρα, λέει. Την Ομόνοια δίνω 20 και την κρατάω τον πολύ ατέταρτο. Αυτή είναι την ώρα 30 ευρώ. Και δεν φοράει και στολή αυτή στην Ομόνοια, συγγνώμη. Και δεν φοράει και στολή. Ενώ αυτή είναι και φαντασίωση. Αυτές είναι και νόμιμες. Άσε που αν πηδήξεις αυτή, νιώθεις ότι πηδάς και όργανο. Έχεις ξαναπηδήξει όργανο. Παίζει και με όπλα, ξέρεις. Όλα, έχει κίνκι πρόγραμμα. Αυτό είναι. Καλά είναι. Αν και με το ιδανικό μου. Θα ήταν να ήταν ντυμένη Ματατζού. Καλή φάση. Ματατζού, εγώ εκεί έχω το άχτη. Ματατζού ή να ήταν ντυμένη Δίας. Ματατζού, να μου έχει και δακρυγόνο. Να την έπαιρνε σπίτι και να τη βίαζες. Ναι, ναι. Οπότε ποιο θα έβγαινε το σύνθημα, βία στη Δίας. Βία. Πολύ καλό, ε. Έλα, γεια. Συγχωρείτε, εγώ είμαι Πασόκ. Είμαι Πασόκ. Και σήμερα είμαι Πασόκ. Και το Πασόκ είναι Πασόκ και το Πασόκ είναι Άκης. Αυτό είναι το θέμα. Μπορεί να έχουν περάσει χρόνια από τότε που ήσουν ενεργός στέλεχος του Πασόκ, αλλά όμως αυτά δεν είναι σαν τις αρρώστιες. Δεν τελειώνουν ποτέ. Τα κουβαλάς πάνω σου, σε κουβαλάνε πάνω τους και έτσι πηγαίνει και προχωράει η ζωή. Το σύστημα που έχουμε είναι καπιταλιστικό, όπως όλοι ξέρουμε. Περνάει και μια μικρή κρίση τα τελευταία δύο χρόνια. Θα την ξεπεράσουμε όμως, γιατί έχουμε τις οδηγίες μεγάλων σοσιαλιστών. Ζούμε πλέον σε μια καπιταλιστική κοινωνία. Προσέξτε το. Δημιουργείται μόνο εάν βρίσκεσαι κοντά στο λαό, εάν μπορέσεις να του εξηγήσεις τα θέματα, εάν μπορείς να του εξηγήσεις γιατί σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία που επικρατεί νεοφιλελευθερισμός, που επικρατεί καπιταλισμός. Λεβέντησε, Εμείς το μεγάλο μας πρόβλημα κάτι... είναι αυτό. Μας βάζουν στο ίδιο τσουβάλι. Ενώ λοιπόν έπρεπε να είμαστε τελείως διαφορετικοί, ενώ έπρεπε η εικόνα μας να είναι διαφορετική, ενώ οι πρωτοβουλίες μας να είναι διαφορετικές, με συγχωρείτε, το Πασόκ δίστασε να βγει στον δρόμο. Αν δεν κατέβει το Πασόκ στο πεζοδρόμιο, να πάει μαζί με τους εργαζόμενους, να πάει μαζί με τους φοιτητές, με τους μαθητές, να πάει με όλο αυτόν τον κόσμο, με συγχωρείτε, με ποια αξιοπιστία διεκδικείς αγώνα. Τι ωραία να ακούς τον Άκη να παρακινεί τον κόσμο να βγει στο δρόμο και στο πεζοδρόμιο. Είπα εγώ πριν ότι έχουν γίνει πολλές παρελάσεις υπό τον Τσοχαντζόπουλο και τον χαιρετούσαν τα άρματα και χαιρετούσε τα άρματα και στέλνει ένας ακροατής και πολύ σωστά δεν τα χαιρετούσε, τα μέτραγε γιατί είχε κάτι να πάρει από αυτά. Λαός, μέρος Βου. Καλημέρα, τι κάνεις, καλά. Εντάξει, να. Άκουρε, φίλε, να σου πω. Τώρα, εγώ από Κρήτη περνώ. Πριν από λίγο άκουσα μια εκπομπή στο ραδιόφωνο, δεν λέμε σταθμούς και τέτοια, και μίλησε ο Σαλαγιάννης, ξέρεις, ο καινούργιος διευθυντής του Πασόκ τώρα. Ο Σαλαγιάννης είναι λίγο σαλαλά, ε. Είναι λίγο. Όχι λίγο. Άκουσα λοιπόν να σου πω τι είπε. Το άτομο για να καταλάβεις, έτσι. Ναι, το ρώτησε ο δημοσιογράφος, του λέει αληθεύει, κύριε Σαλαγιάννη, ότι βάλατε υποθήκη για τα επόμενα 8 χρόνια τις κρατικές επιδοτήσεις των κομμάτων για να πάρετε δάνειο από τράπεζα. Λέει αληθεύει αυτός. Λέει με ποιο δικαίωμα το κάνατε, του λέει ο δημοσιογράφος. Λέει τα δύο μεγάλα κόμματα, λέει, είναι σημαντικά, λέει, για την κοινωνία της Ελλάδος και κάτω από αυτό το δικαίωμα, ας πούμε, το κάναμε. Ας πούμε, κάτω καλά, από το πλαίσιο. Καλά, εγώ σου λέω ότι είναι λίγο σαλαλά ο Σαλαγιάννης, δεν με πιστεύεις. Ρε εσύ, αυτό κάτι γίνεται με τον εξαρισμό σε αυτά τα κτίρια, του Πασόκ ειδικά, δηλαδή. Κάτι πρέπει να τους βάλουν στο εξαρισμό και φτιάχνονται έτσι. Δεν είναι λογικά πράγματα αυτά, ρε. Ναι, γιατί έχει πήξει τσίγκρα υποκράτους. Βρωμάει κοντοσούβλι παντού με το πήγε ο Βενιζέλος και είχε αναλάβει. Δεν ανοίγουνε, δεν το είχαν προβλέψει με τον Γιώργο πριν. Και πολύ να μίλησε κανένα υδρότα από τα γυμναστήρια. Τώρα έχει μυρίσει κοντοσούβλι και το Α4 στο φωτοτυπικό. Βγάζει φωτοτυπία και νομίζει θα σου βγει πατάτα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τα έχετε βάλει με αυτόν τον άγιο άνθρωπο, τον κύριο μας τον Κωνσταντίνου, τόσο τύρα της ψυχής μας. Για ποιο λόγο? Έχεις και εσύ όρεξη να βρεις μαλακή σκάρκα, ε. Μα σε παρακαλώ, ο άνθρωπος μας έσωσε από τη χρεοκοπία. Μια και δυο μόνο. Βλαμμένο δεν είναι αυτό. Βλαμμένο αυτό. Α, θα πάω να ψηφίσουμε. Δεν είπα εγώ ότι είναι βλαμμένο. Σα παρακαλώ που θα έλεγα τέτοια λόγια για τον κύριο Παπα Κωνσταντίνου. Τον κύριο Παπα Κωνσταντίνου. Αυτό το μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο για τη χώρα. Έτσι, έτσι. Γιατί ο κύριο Βενιζέλος. Τέτοια η χώρα, τέτοιο και το κεφάλαιό τη. Αποστόλη μου, καλημέρα. Yeah. Έχω πει κάτι στο παρελθόν σχετικά με την παρέμβαση της δικαιοσύνης, αλλά δεν το άκουσα, δεν το έβγαλε στον αέρα. Σε παρακαλώ αυτά που θα πω να το βγάλεις. Κάνω έκκληση να παρέμβει η δικαιοσύνη και να φανθεί ότι αυτά τα μέτρα της περικοπής των συντάξεων και των μισθών είναι αντισυνταγματικά. Απεφάνθη μία φορά στο παρελθόν ότι δήθεν τα μέτρα είναι συνταγματικά λόγω του γεγονός ότι βρίσκεται η χώρα σε μια δύσκολη κατάσταση. Αυτοί το πήραν σκηνή κορδόνη και δεν κάνουν τίποτα άλλο να περικόπτουν μισθούς και συντάξεις. Η σύνταξη προορίζεται για να ζει η οικογένεια, να φορολογήσουν τις περιουσίες και τα λεφτά. Αυτοί που έκαναν περιουσίες χωρίς να πληρώσουν ποτέ ούτε ευρώ. Λοιπόν, να κάνουν πόθεν έσχες και να αρχίσουν από τώρα να προετοιμάζονται πού θα βρουν τα 11 δισεκατομμύρια τον Ιούνιο. Όχι να έρθουν τελευταία μέρα και να μας πούνε πάλι δεν έχουμε χρόνο. Θα περικόψουμε μισθούς και συντάξεις. Πεινάνε τα παιδιά τα Ελληνόπουλα. Εγώ δεν είμαι σε αυτή την κατάσταση. Και κάθε μέρα που σε παίρνω ή κάθε φορά που σε παίρνω είναι γιατί έχω περάσει από αυτά όταν ξεκίνησα από το χωριό μου να σπουδάσω δουλεύοντας και να φτάσω σε ένα επίπεδο σήμερα κατά κάποιο τρόπο να μην έχω ανάγκη. Αλλά πονάω αυτόν τον κόσμο. Αποστολή. Έλα. Το Μέτσοβο λέει 60% κάτω οι κρατήσεις. Αυτή η ποινιό μέχρι το Μέτσοβο έφτασε. Και η βενζίνη 2 ευρώ το λίτρο. Πουτάνες απεργίες. Μα να το κάνουμε να πάμε σε ναι. Έλα, Αποστολή. Έλα, φιλέ. Κάτσε να χαμηλώσω. Δεν μου λες. Ντάρι, ντάρι, πάριος και μετά τελώς. Ντάρι, ντάρι, τελευταίο. Ντάρι, ντάρι. Ντάρι, ντάρι και μετά αρχίζει το μεγάλο πανηγύρι. Δεν μου λες μετά τι θα έχουμε. Θα έχουμε τον άντρα της Άντζελας ή της Άννας. Τι θα έχουμε? Τον άντρα της Άντζελας, της Γυρέκου εννοώ, παιδί μου. Α, με μπέρδεψες. Ή τον άντρα της Άννας. Ή τον άντρα της Άννας. Ό,τι και να είναι πρέπει να είναι με κλειστή μύτη. Ντε και καλά για να μου κλείσει εμένα η φωνή μέχρι το καλοκαίρι. Γι' αυτό... Πώς το... θα νιώμουν μέσα που πάνε και τους βρίσκουν όλους τους έντρινους. Έλα, γεια. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Αποστολή. Έλα. Κέρδισε ένα ταξίδι για την Κέρκυρα με την κυρία Μακρύ. Με την κυρία Μακρύ. Όχι με την κυρία. Καλά θα ήταν, αν και τη. Καλά θα ήταν. Γιατί, άσχημα θα ήταν. Εξαιρετικά. Θες να το κανονίσω. Γιατί όχι, άμα είναι στο χέρι σου. Η κάρτα είναι πρώτη. Μπορεί να σου κάνει και ωραία πλήση εγκεφάλου στο αεροπλάνο. Μερσεντές. Σε 40 λεπτάκια που είναι οι πτήσεις, έχει κάνει πιο πράσινο και πολυβάδι. Διότι εγώ θέλω μια ιστορική αναδιάρθρωση του ελληνικού καπιταλισμού. η οποία πρέπει να γίνει με όρους ενός νέου κοινωνικού συμβολέου. Πολύ ευχάριστο αυτό. Πάλι κοινωνικό συμβόλαιο, πάλι αναδιάρθρωση, πάλι νέοι όροι, πάλι για κάτι ξεκινάμε. Οι ίδιοι άνθρωποι βέβαια το ξεκινάνε. Θα είναι ακριβώς ίδια και τα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι διαφορετικό. Είναι τόσο καμένοι, τόσο εξαντλημένοι, τόσο αδίστακτοι που η πορεία είναι προδιαγεγραμμένη. Βεβαίως ο Άκης είναι μέσα για άλλο λόγο, όχι για μεγάλα σκάνδαλα, για το πόθεν έσχεις και τα υπόλοιπα. Αλλά όπως και ο ίδιος έχει πει, είχε δίκιο στη Βουλή όταν είχε κληθεί να μιλήσει. Τις υπογραφές δεν τις είχε βάλει μόνος του για να αγοραστούν οπλικά συστήματα, υποβρύχια, άρματα μάχης. Όλο το Κησέα, όλο το Κησέα της εποχής, με Σιμίτη πρωθυπουργό και καμιά δεκαριά έτσι πρωτοκλασσά τα στελέχη του κινήματος που τώρα χαίρουν εκτιμήσεως από όλους, είχαν βάλει την υπογραφή τους, την πρόταση βέβαια που είχε κάνει ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Ψηλά γράμματα όλα αυτά, έρχεται και Πάσχα, έρχονται και εκλογές και ο Βενιζέλος έχει όραμα. Εμείς λέμε, θέλουμε νίκη στις εκλογές, δηλαδή θέλουμε να έχουμε την πρώτη θέση, μόνοι, χωρίς στήριξη, χωρίς συμμαχίες και χωρίς επίγνωση κινδύνων, καταστάσεων και προβλημάτων απέναντι στην κρίση και τα προβλήματα. Το ακριβώς αντίθετο είπε, αλλά εμείς το κάναμε έτσι γιατί το παίζει ο Βενιζέλος τώρα ότι δεν θέλει αυτοδυναμίες. Μόνο την Ελλάδα θέλει αυτοδύναμη. Την κυβέρνηση τη θέλει και καλά να είναι με συνεργασίες και επειδή βλέπει ότι πατώνει. Ενώ ο Σαμαράς που βλέπει ότι τσιμπάει, πατώνει πάλι, αλλά τσιμπάει λίγο παραπάνω από τον πάτο, το παίζει πολύ αυτοδύναμος και. Και ο κύριος Πάνος Παναγιωτόπουλος, όπως θα καταλάβετε τώρα, ζητάει από όλους τους Έλληνες που θα πάνε να ψηφίσουν να είναι ρομπότ. Η Νέα Δημοκρατία έχει για την ώρα χαμηλό βαθμό συσπήρωσης. Θα δείτε ότι η συσπήρωση αυτή θα αυξάνεται. Και επιτρέψτε μου την πρόβλεψη, και αν διαψευστούμε εδώ είμαστε, να αναλάβουμε το κόστος, ότι την τελευταία εβδομάδα ο βαθμός συσπήρωσης θα ανέβει πολύ, γιατί το θυμικό θα πάει στην άκρη, ο θυμός και η αγανάκτηση και το παράπονο για υπαρκτές καταστάσεις θα πάνε και αυτά στην άκρη και θα πριτανεύσει ο ορθολογισμός στους πολίτες σε σχέση με την επόμενη μέρα. Και γιατί πρέπει το θυμικό να πάει στην άκρη, γιατί δηλαδή πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε αποστεωμένοι, απόλυτα ήρεμοι, σαν ρομπότ όπως είπαμε και πριν. Δεν πρέπει να η ψήφος να συμπυκνώνει όλα τα συναισθήματα, ολόκληρο το φάσμα που μπορεί να έχει ο ψυχισμός ενός ανθρώπου, τις εμπειρίες των τελευταίων δύο ετών, τις εικόνες των τελευταίων δύο ετών, τα λόγια που μας είπαν τα τελευταία δύο χρόνια, τα αποτελέσματα που δεν ήρθαν ποτέ τα τελευταία δύο χρόνια, τα καλά. Και όλα τα αρνητικά αποτελέσματα που έρχονται σοριδών και με το πρώτο και με το δεύτερο μνημόνιο που ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί μας ήταν να ξεχάσουμε τι έγινε από εδώ και πριν και να θυμόμαστε μόνο και να σταθούμε στο τι υπόσχονται από εδώ και πέρα αυτοί που είναι κάτι παραπάνω από ένοχοι, όχι μόνο για το από εδώ και πριν, αλλά και για το από εδώ και για το πολύ πριν, από το 1974 και μετά. Ωραίο αυτό το σκεπτικό, το λανσάρει και το Πασόκ, ότι θα βγει και θα πρέπει να ψηφιστεί αυτός που θα έχει όραμα για το αύριο και να ψιλοξεχάσουμε ότι έγινε μέχρι σήμερα. Πολύ ωραία συνταγή, δεν ξέρω αν θα πιάσει. Φαντάζομαι επαφή έμεθα, όπως λέμε, στην επάρκεια του ελληνικού λαού και των Ελλήνων ψηφοφόρων. Πάμε στο θύμα της Κεβορίας. Εγώ 40 χρόνια ζω στην πολιτική ζωή τόπου και με ξέρει ο κόσμος παντού. Δεν έχω αλλάξει τίποτε. Απλά εδώ και ένα χρόνο, όταν δέχτηκε μια επικοινωνιακή καταιγίδα, θα έλεγα, η οποία μέσα από συγκεκριμένες 4-5 εφημερίδες, 3 κανάλια, επιχείρησαν και δημιούργησαν μια άλλη εικόνα, μια πλαστή εικόνα για μένα, ότι δίθεν ήμουν ο μεγιστάνας, ήμουν αυτός που είχε οικόπεδα 15, 20, 30, αυτός που είχε εισοδήματα και τέτοια πράγματα. Αυτή η εικόνα δυστυχώς, αυτή είναι η συνωμοσία και η σκευωρία για την οποία σας είπα. Όσο και αν πάλεψα προσφεύγοντας στο λαό, εξηγώντας, κάνοντας δηλώσεις, δεν μπόρεσα να την αντιμετωπίσω. Διότι οι άλλοι είναι πανίσχυροι. Αυτό, έτσι. Αυτό θέλαμε για τέλος. Ο Νίκος Απρανίδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στον Ενικό το βράδυ, 9 η ώρα, όπως έχετε ακούσει, Νίκος Χατζηνικολάου μαζί με Ευάγγελο Βενιζέλο, τον πρόεδρο του κινήματος, πρώτη διαδικτυακή και νομίζω πρώτη συνέντευξη έτσι κι αλλιώς, μετά την αναρρίχηση και ανάδειξη στην εξουσία. Σε λίγο κεντρικό μαγκαζίνο με όλα τα νεότερα από την ασφάλεια και τις φυλακές. Εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας. Αποστολή. Έλα. Γεια σου. Είμαι ο σύντροφος, ο ταξιτζής, ο συνάδελφος του Μαυρίκη που σε πήρα και προχθές. Έλα. Θέλω να πω τρία πραγματάκια. Ναι. Όταν είναι να πάρουν την επιχορήγηση εφοπλιστές για να πάρουν τις γραμμές προς τα νησιά, μπορεί να κάνουν να στείλουν και το καράβι ένα μήνα. Τότε δεν μιλάει κανείς. Και ακόμα έχουν το Ρομίλντα και το Ροδάνθη. Τα σαπιοκάραβα που χαροπαλεύουν. Καλέ, τα αποσύρανε. Ταξιδεύει ακόμα το Ροδάνθη και το Ρομίλντα. Ναι, ακόμα είναι. Αμαν. Oh, έχω μείνει με το Δημητρούλα Μεσοπέλαγα προς Ρόδο να του φτιάξουν την πόρτα. Αυτό σου λέω μόνο. Υπάρχουν ακόμα. Ακόμα. Δεν τα βλέπεις τα πλάνα που τα δείχνει το Sky. Κάτι άλλο. Άμα τα δείχνει το Sky θα είναι έγκυρα. Άκου να δεις κάτι άλλο. Η Νέα Δημοκρατία που θέλει να κυβερνήσει έχει νοικιάσει γραφεία από τον κύριο Βοβό. Δεν κατάλαβα. Τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Τα γραφεία. Έχει σύμβουλο το γιο του Ψυχάρη, με δουλεύεις. Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι διαπλεκόμενη θα το καταλάβουμε από τα γραφεία που νοικιάσε του Βοβού. Ναι, όχι. Μάλιστα. Όχι. Είναι η Νέα Δημοκρατία διαπλεκόμενη. Με συγκλονίζεις. Λίγο. Αλλά. Α σκάσω, άκουσε. Δεν του το είχα του Αντώνη. Άκουσε με να σου πω. Ένα καθαρό κόμμα, λέω, είχαμε να το ψηφίσουν να βγει σε εκλογές. Εγώ είμαι από αυτούς που δίνουν το 25% στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ λέω θα ψηφίσω. Λοιπόν, γιατί τα πράγματα έχουν βραχηθεί τελείως. Σήμερα αυτοκτόνησε κι άλλο στην Ιεράπετρα τη Κρήτη 38 χρονών πατέρα δύο παιδιών. Λοιπόν, αυτοί δεν θα μας πεθάνουν όλοι. Δηλαδή, αυτοί έχουν βάλει σκοπό να αυτοκτονήσουν 50.000, θα πεθάνουν 500.000 παιδιά που πεινάνε στα σχολεία από την Κίνα. Καλά το πάνε πάντως. Οι συνταξιούχοι να πεθάνουν γιατί δεν έχουν φάρμακα που πρέπει να πάρουν για να ζήσουν. Λοιπόν, εγώ έχω να τους πω να προσέχουν από εδώ και πέρα όλοι τους. Γιατί ο ελληνικός λαός έχει φτάσει πλέον στα όρια τους και θα φτάσουμε στο τέλος στο σημείο να σπάξουμε τον μπάκαλο και το Βενιζέλο για να τρώμε κρέας. Ωραίο κρέας θα φας κι εσύ. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Φέρε μια γίγαντες γιαχνή. Δεν μου λες κάτι ρε φίλε. Πιστεύεις εσύ ότι αν ανέβουν κάποια βιντεάκια στο ίντερνετ με το που κλείσει ο Παπαδήμος τη Βουλή, πρόκειται για βιντεάκια που έχουν με κρυφές κάμερες έχουν πάρθει από την Οδό Αγγελάκη και από τη Θεσσαλονίκη, έξω από τη Θεσσαλονίκη από ένα ξενοδοχείο όπως πάμε προς Χαλκιδική. Είμαι σε επαφή με τους γνωστούς. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια βίντεο με πορνό με πολιτικούς δικούς μας, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Α, τι σοβαρά είναι, άμα πηδάει ο άλλος είναι σοβαρό. Τη γνώμη σου θέλω να μου πεις. Είναι καλό να ανεβούν αυτά με το που ο Παπαδήμος κλείσει τη Βουλή. Κακό δεν θα είναι. Κακό δεν θα είναι, έτσι. Ναι. Μην το κόψεις όμως. Θέλω να το βγάλεις Δευτέρα. Α, καλά, το βγάζω σιγά, τσάμπα είναι. Αυτό που με νοιάζει είναι τώρα θα δούμε κανένα σαπιοκυλιά, κανένα Βενιζέλο. Χαίστηκα. Έχει καμιά καλή. Εγώ αυτό το μόνο που έχω να σου πω είναι ότι. Καμιά Ράπτη, καμιά Καηλή, καμιά Βάσο Παπανδρέου. Θα εκπλαγεί όλη η Ελλάδα, φίλε. Εγώ μιλάω με ένα ηγητικό στέλος, τον Ανώνυμος. Τα βιντεάκια αυτά τα έχουμε πάρει από έναν ιερέα. Ο Άνθιμος. Ο Άνθιμος είναι πίσω από τους Ανώνυμους. Λοιπόν. Ήταν ένας που έμοιαζε με Batman. Πάντως. Δεν φανταζόμουν ότι είναι αυτός. Ήθελα βασικά να σου πω ότι νομίζω η λύση για τις εκλογές και να αλλάξει κάτι, ας πούμε, σε αυτή τη χώρα είναι μία. Και είναι οι άνω των 50 να μην πάνε να ψηφίσουν. Γιατί? Να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να αφήσουν. Μα είναι οι μόνοι που θέλουν να ψηφίσουν, οι άνω των 50, η γενιά Πασόκ. Είναι αυτοί που θα δώσουν 35%, 40% και όσοι δύο μαζί. Μπλόκα, Μην μιλάς τώρα, μιλάω κι εγώ. Εγώ θα μιλάω μόνο. Καλά, μίλα. Μου βγαίνει και εμένα ο Άδωνης από μέσα μου καμιά φορά, ε. Λοιπόν, τι έλεγες. Έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να συγκεντρωθούμε όσοι θα πάμε να ψηφίσουμε τέλος πάντων. Εμείς είναι νεολαία. Συγκεντρωμένοι θα πάμε. Τι νομίζεις ότι θα πάμε. Θα έχουμε κάνει αυτοσυγκέντρωση πριν. Ρε σε Αποστόλη, δεν είναι δυνατόν. Νομίζατε έτσι θα πάμε να ψηφίσουμε ότι μας έρθει εκείνη την ώρα. Να αποφασίζουν οι αποτέλεσμα συγκέντρωση θα είναι ότι βγει. Πάλι έκανες αυτό που δεν μου αρέσει. Πάλι. Δεν το ξέρω, αλλά δεν γίνεται να μιλάμε έτσι. Δεν γίνεται. Ναι. Εγώ θα ορίζω το διάλογο. Καλά, okay. Τι ήθελες. Αφού σου είπα. Δεν άκουγα, έλεγα τα δικά μου. Να είδες. Όχι, δεν είδα, άκουσα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να το σταματήσουμε. Και γιατί δεν το λες τόση ώρα. Μα αυτό έλεγα. Μα μας έβγαλες τη χολή, μας έβγαλες πάνω θέμα. Έλα, γεια. Έχουμε γερμανική κατοχική κυβέρνηση. Έχουμε γερμανική ελευθερία. Η Ελλάδα θα μείνει ελεύθερη. Τέλος, με το πρόγραμμά μας θέλουμε να στοχεύσουμε να ενισχύσουμε το λαϊκό κίνημα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Πώς? Αγαπητοί συντρόφισσες και σύντροφοι, ας έρθουμε τώρα στο τι είμαστε και τι θέλουμε. Είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ελπίζω συμφωνείτε. Πώς? Πώς? Εγώ θέλω μια ιστορική αναδιάρθρωση του ελληνικού καπιταλισμού. Πώς?